Book 2 46 46 46 في صالة الديسكو ديسكوتيكاتا وف ديسكوتيكاتا. هل هذا المكان غير محجوز؟ Мястото свободно ли е? Мястото свободно ли е? هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ Може ли да седна при вас? Може ли да седна при вас? بكل سرور. С удоволствие. С удоволствие. كيف وجدت الموسيقى؟ Как намирате музиката? Как намирате музиката? عالية قليلا. Малко силна. Малко силна. لكن الفرقة تعزف جيدا جدا. Но групата свири много добре. Но групата свири много добре. هل تأتي مرارا إلى هنا؟ Често ли идвате тук? Често ли идвате тук? Ла, хази хи ел маррату лула. Не, за първи път. Не, за първи път. Лам акун хуна мин кабл абадан. Никога не съм бил тук. Никога не съм била тук. هل تريد أن ترقص؟ танцувате ли? танцувате ли? ممكن لاحقا. по-късно може би. по-късно може би. لا أستطيع أن أرقص جيدا. аз не мога да танцувам добре. аз не мога да танцувам добре. هذا سهل جدا. съвсем просто е. съвсем просто е. انا اريك. ще ви покажа. ще ви покажа. لا, في المره القادمه. не, по-добре някой друг път. не, по-добре някой друг път. هل تنتظر احدا؟ чакате ли някого? чакате ли някого? نعم, انتظر صديقي. да, моя приятел. да, моя приятел. ها هو ياتي هناك بالخلف. ето го идва. ето го идва.